گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 181. هنرمندان محجوبی، وزیری تبار، کسائی، تجویدی، مجد، حسین تهرانی، جهانپناه، مهندس خرم، میر نقیبی، حبیب الله بدیعی، ایزدی، احمد مستان، ناصر افتتاح و جهانگیر ملک. گوینده مرید. پس از کلامی عرفانی از فخرالدین عزیز و بیتی چند از فخرالدین ابراهیم عراقی، ابیاتی از معتمد نشاط به سمع می‌رسد. با صدای لطیف مرضیه، گاه نظمی عرفانی از منیر و گه ترانه‌ای از معینی کرمانشاهی، آمیخته به آهنگ‌های دلانگیز اثر هنرمند ارجمند تجویدی خواهید شنید. دو بیت پایان برنامه نیز از معتمد نشاط است. همه تو جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی، از آنی همه من. من نیست شدم در تو، از آنم همه تو. در گره زلف تو بستیم دگر بار، و از هر دو جهان مهر گسستیم دگر بار. جام دو جهان پر ز می عشق تو دیدیم، خوردیم می و جام شکستیم دگر بار. دیگر نعره مستانه براریم که از جام می عشق تو مستیم دیگر بار. تو ما راه خرابات گرفتیم، از صومعه و زهد برستیم دگر بار. شد که ز میخانه درآیم سرمست، لب ساغر به لب و طره ساقی در دست. کف زنان دست فشان از دو جهان بر دو جهان، پرده بردارم و بیرون فکنم هر چی که هست. Thank you. جام که از دست نگار است چه شیرین و چه تلخ، جا که در مجلس یار است چه بالا و چه پست. به دلی زخم مزن، ور بزنی رحم میار، که چو بشکست به هم شیشه نشاید پیوست. Oh, benim şendan. زحمت خرقه و سجاده برم چند نشد، همه دانند که من رندم و دیوانه و مست. خرقه و سجاده برم چند نشد، همه دانند که من رندم و دیوانه و مست. Thank you. Thank you. آخر رخت از پرده عیان خواهم کرد، خلق را در تو به حیرت نگران خواهم کرد، دست در سلسله خم به خمت خواهم زد، هرچه خواهد دل دیوانه چنون خواهم کرد. Thank you.

دست نیاید گناهی باید کرد، در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. روشنان فلکی را اثری درمانی است، حذر از گردش چشم سیهی باید کرد.